είναι η τελευταία μας ευκαιρία να μην διχαστούμε. Δεν έχουμε άλλη. Δεν έχουμε άλλη ευκαιρία να μην διχαστούμε, όπως λέει ο Απόστολος Γκλέτσος. Να το εκμεταλλευτούμε τότε και να διχαστούμε, αφού τόσο πολύ μας αρέσει. Είμαστε επαγγελματίες του είδους, το έχουμε διδάξει γενικότερα στον πλανήτη και στους εαυτούς μας. Οπότε, επειδή είναι η τελευταία μας ευκαιρία να μην διχαστούμε, να το κάνουμε για να γίνει και σωστά. Γιατί δεν ξέρω αν θα έχουμε και άλλη ευκαιρία με αυτά και με αυτά και με όλα αυτά που συμβαίνουν. Καλώς ήρθατε εδώ στην Ελληνοφρένεια της Παρασκευής, δύο μέρες πριν το κρίσιμο δημοψήφισμα. Που θα καθορίσει πάρα πολλά από ό,τι λένε οι ειδικοί και κάτι Ινδιάνοι στις κορφές των βουνών. Όπως πάντα, οι Ινδιάνοι ξέρουν να προβλέψουν διάφορα. Το καλό με όλα αυτά που συμβαίνουν είναι ότι βγαίνει ο πνευματικός κόσμος της χώρας και τοποθετείται για το κομβικό αυτό θέμα. Ο Απόστολος Γκλέτσος, που μόλις τον ακούσαμε, και η Βάνα Μπάρμπα. Το ΣΥΡΙΖΑ τον ψήφισα γιατί, γιατί αισθανόμουν προδομένη. Εδώ όμως αισθάνομαι ότι προδόθηκα διπλά. Πλέον. Και δεν αντέχω και δεν ανέχομαι σαν Ελληνίδα, γιατί πάνω απ' όλα είναι η πατρίδα μου, να με δουλεύουν και να με περιπέζουν. Να μην ξέρω τι θα ξημερώσει αύριο. Και δεν έχει να κάνει ούτε με τους ανθρώπους, τους καλλιτέχνες, πολιτικούς, Αγία Βαρβάρα, Γλυφάδα. Είμαστε ένα. Mm. Και δεν γίνεται να κοιμόμαστε τη νύχτα και να μην ξέρουμε αύριο αν μπορούμε να ταΐσουμε τα παιδιά μας. Υπάρχει χειρότερο δράμα από αυτό, και κυρίως όταν το εκφράζει η Βάνα Μπάρμπα. Πώς θα ταΐσουμε τα παιδιά μας? Δεν ξέρουμε αν αύριο, τη Δευτέρα, αν ψηφιστεί το ναι, γιατί και η Βάνα Μπάρμπα είναι με το. Αν ψηφιστεί το όχι, δεν ξέρουμε αν θα ταΐσουμε τα παιδιά μας, γιατί και η Βάνα Μπάρμπα είναι με το ναι. Εκτός από τη Βάνα Μπάρμπα, τον Απόστολο Γκλέτσο, εδώ μεταξύ όλοι αυτοί έχουν ανοιχτούς διάβλους, κάμερες πάντα μπροστά τους να πούνε. Τα ξέρετε, τα έχουμε συζητήσει. Αυτός είναι ο ρόλος της ιδιωτικής τηλεόρασης σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές. Εκτός από την Μπάρμπα, εκτός από τον Γκλέτσο, έχουμε και το Σάκη. Οι Έλληνες πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Όχι για το σήμερα, αλλά για το μέλλον μας. Έχουμε θυμό, απογοήτευση, απελπισία. Γιατί έχουμε υποφέρει πολύ τα τελευταία 5 χρόνια, με θυσίες που δεν απέδωσαν. Γιατί παρά τις στερήσεις, βρεθήκαμε σήμερα στο χειρότερο σημείο αυτής της κρίσης. Έχω ανάγκη το παρόν, το αύριο. Το αύριο που να ξέρω ότι μπορώ να ξαναδουλέψω μισά λεφτά. Δεν έχει σημασία. Και όχι μόνο εγώ, όλοι μας. Η ευθύνη αυτής της κυβέρνησης είναι τεράστια. Θα χαρούμε πάρα πολύ την επομένη να σηκωθούν να φύγουν σύσσωμοι. Παρόλο που υπάρχουν και άνθρωποι που εκτιμούμε πολύ και έχουν κάνει έργο, έτσι. Όπως κυρία Δούρου και πολλοί άλλοι. Όμως έχουν τεράστια ευθύνη. Θα υπάρξει το ναι την Κυριακή και την επόμενη μέρα πρέπει να έχουν την αξιοπρέπεια για να πούνε φεύγουμε. Κάνε ένα μεγάλο κακό η προηγούμενη πολιτική, αλλά αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα έχει βουλιάξει. Δεν ξέρουμε για τις προμήθειες και για να δώσουμε στα παιδιά φαγητό, αν θα ανοίξουν Τετάρτη. Άντε πάλι φαγητό για τα παιδιά της Βάνας Μπάρμπα. Όλο αυτό το σκηνικό που είναι πολύ ιδιαίτερο και πολύ σοβαρό έτσι κι αλλιώς, όταν το φτάνει στον πνευματικό κόσμο τύπου Ρουβά και Βάνας να θέλουν να τοποθετηθούν και το κάνουμε αυτό τον τρόπο έτσι όπως το έχουν κάνει, δείτε το αυτό το βιντεάκι με το Ρουβά, είναι πολύ αστείο, γιατί βγαίνει θυμωμένος, δεν βγαίνει απλά ο Ρουβά να πει κάτι, αγανακτισμένος, όλη η αγανάκτηση των Ελλήνων 5 χρόνια εκφράζεται σε αυτό το πρόσωπο, όπως και εδώ η Βάνα Μπάρμπα που δεν έχει τα παιδιά της να ταΐσει και δεν θα έχει από ό,τι φαίνεται. Όλο αυτό καταντάει μια ατέλειωτη κωμωδία. Το έχουμε ως λαός βεβαίως, πάντα στα δύσκολα. Αυτό δεν μπορεί να το αποφύγει κανείς. Εγώ θέλετε να σας πω κάτι. Ψήφισα τον κύριο Τσίπρα. Είμαι ένα παιδί, δεν μας ενδιαφέρουν πολιτικές πεπιθήσεις. Αλλά ήμουν ένα παιδί που έλεγα, κοίτα πόσο καθαρός, πόσο γλυκός, πόσο σοβαρός. Δηλαδή πραγματικά ένιωσα ότι ήταν το καινούριο, πώς ήταν τότε με τον Ανδρέα, ένιωσα ότι ναι, ένα καινούριο πολιτικό κύμα καθαρότητας. Θεωρώ ότι απέτυχε. Θεωρώ ότι ίσως, όχι εσκεμμένα, θεωρώ ότι κάνανε μεγάλο λάθος από υπερβολική εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Η Ελλάδα έχει πνιγεί. Δεν επιτρέπεται να μείνουν μία εβδομάδα να διαχειριστούν τίποτα. Να φύγουν. Ζητάει η Βάνα Μπάρμπα. Ήρθαμε κι εμείς εδώ το πρωί, με αυτή τη βαριά ατμόσφαιρα που επικρατεί, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ένταση, καυγάδες, ειδικά σήμερα το πρωί, υπήρχαν και πάρα πολλοί. Στα παράθυρα, φορτωμένοι όλοι μας, λογικό είναι, δεν μπορεί να μείνει κανείς ανεπηρέαστος. Και έχουμε εμείς εδώ σε εκπομπή να διαχειριστούμε το υλικό της μέρας. Και κάποια στιγμή πέσαμε πάνω εκεί, στο Ρουβά και στην Μπάρμπα. Επειδή το χαρήκαμε πρωί-πρωί είπαμε να το μεταφέρουμε και σε εσάς έτσι ως χαλάρωση. Θα έχουμε πολλές μέρες και από Δευτέρα και το τριήμερο όλο αυτό για να σκεφτούμε τα πολύ, πάρα πολύ σοβαρά. Και αν φύγουμε από τον καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας και πάμε στον πολιτικό, βέβαια ο Βαρβιτσιώτης που ακολουθεί, στον καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας ανήκει, τέλος πάντων, θα πάμε στον πολιτικό καλλιτεχνικό κόσμο. Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης εξηγεί τι σημαίνει ακριβώς για τον ίδιο και για όλους μας μάλλον χρεοκοπία. Απαντώ τώρα στο δεύτερο. Καταλαβαίνετε ότι σε 45 λεπτά από τώρα η χώρα θα υποστεί τις συνέπειες μιας οδυνηρής χρεοκοπίας, την οποία επί 6 χρόνια προσπαθούμε να αποτρέψουμε. Και τι σημαίνει χρεοκοπία, για να ξεκαθαρίσουμε πάρα πολύ απλά. Πριν από λίγο είδα ένα μήνυμα στο κινητό μου. Ότι δεν μπορείς πλέον να κατεβάσεις την οποιαδήποτε εφαρμογή σε ένα iPhone με ελληνική πιστωτική κάρτα. Ωραία, τι πάθαμε! Χρεοκοπία σύμφωνα με το μυαλό, του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη είναι να μην μπορείς να κατεβάσεις το application από το iPhone. Δεν υπάρχει χειρότερο. Πρέπει πάση θυσία να το αποτρέψουμε αυτό. Νομίζω σήμερα εκεί που θα συγκεντρωθούν οι ναι, ή μένουμε Ευρώπη με application, να θέσουν αυτό το θέμα, να ανεβάσουν πάνω το Βαρβιτσιώτη για να πει τον καημό του και να περιγράψει με αυτό το πολύ γλαφυρό τρόπο. Μετά θα ακολουθήσει η Βάνα, μετά ο Σάκης. Πρώτος μπαίνει ο Βαρβιτσιώτης στην καλύτερη περιγραφή της δυστυχίας που περνάει κάποιος που ζει σε χρεοκοπημένη χώρα. Αμέσως μετά είναι ο Σάκης, η αγανάκτησή του, και τρίτη και τελευταία η Μπάρμπα, γιατί έχει ψηφίσει και ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είχε ψηφίσει τον Αντρέα και ζητάει τώρα να φύγουν. Η κωμωδία ατέλειωτη ακόμη και στις χειρότερες στιγμές. Στο άλλο παράθυρο, τι προλαβαίναμε, βλέπαμε. Στο άλλο παράθυρο ήταν ο Βασίλης Λεβέντης, καλεσμένος του Μπογδάνου. Την Κυριακή τι θα κάνετε? Τώρα, εγώ προσωπικά δεν ξέρω. Δηλαδή, τι θα ρίξετε την Κυριακή? Εγώ άκυρο μάλλον. Μπορεί να σας στεναχωρώ λίγο. Δεν ξέρω εσείς. Εσείς είστε με. Έχετε καταλήξει ότι θα ψηφίσετε? Ναι, απολύτως. Όχι, βέβαια. Θα ψηφίσω ναι. Πώς? Απολύτως. Γιατί αυτό? Διότι... Για να σωθεί η χώρα. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι. Οι άλλοι να βαστάνε τα σκοινιά. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε. Αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε. Αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Θα ψηφίσω ναι. Πώς? Απολύτως. Γιατί αυτό? Διότι... Για να σωθεί η χώρα. Ο Λεβέντης έτσι ξαφνικά και πολύ ωραία, αποστασιοποιημένος από όλα αυτά που γίνονται. Το καλό όλων αυτών που ζούμε, γιατί υπάρχουν ένα-δύο καλά, είναι ότι βλέπουμε πολιτικούς που μας έχουν κυβερνήσει τα τελευταία 100 χρόνια, 100 όμως χρόνια, καταρχήν μαθαίνουμε ότι ζούνε. Όχι ότι είχαμε καμιά αγωνία ή φαγούρα, το ακριβώς αντίθετο, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα εδώ στην ανοιχτή τηλεόραση είδαμε το Γιάννη Βαρβιτσιώτη, τον πατέρα του Μιλτιάδη που έχει πρόβλημα με το iPhone που δεν θα έχει application και όλα αυτά. Και αυτός διάγγελμα με τη φωτογραφία του Κωνσταντίνου Καραμαλή από πίσω, εκείνη την ωραία φωτογραφία που τον φωτίζουν και από κάτω και από πάνω και έχει μια φωτοσκίαση γενικότερα το πρόσωπο του Εθνάρχη. Έτσι λοιπόν και ο Γιάννης Βαρβιτσιώτη. Ο Μητσοτάκης έχει βγει τρεις φορές τις τελευταίες μέρες κανονικά με τη μαύρη γραβάτα για να μας πείσει ο Μητσοτάκης. Κανείς δεν τον μαζεύει από το ναι. Όσες φορές βγαίνει ο Μητσοτάκης, τα όχι αυξάνονται. Λογικό είναι, αλλά αν είχαν μυαλό θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Γενικότερα έχουν βγει διάφοροι και κάπου πήρε και το μάτι μας τα παιδιά του βασιλιά του Γλίξμπουργκ να κάνουν και αυτή μια δήλωση για σταθερότητα και παραμονή στην Ευρώπη. Η Χούντα είχε κάνει και τότε ένα δημοψήφισμα για ένα ναι και για ένα όχι. Είχε φτιάξει και ένα τραγουδάκι. Το ακούσαμε προχθές προσαρμοσμένο στα σημερινά δεδομένα. Στο μνημόνιο πιστεύω μας να γίνει. Ναι στο μνημόνιο για ενότητα γαλήνη. Ναι στο μνημόνιο για μια κρίση ιστορία. Ναι στην πρόοδο και στην ευημερία. Βέβαια. Να γεννήσεις με ένα ναι. Γαλανέ μας ουρανέ. Να γαλανέ μας ουρανέ. Να γεννήσεις με ένα ναι. Ναι σε όλα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι στο μνημόνιο. Για αγάπη και για ομόνια, ναι. Στο μνημόνιο. Για ευτυχισμένα χρόνια, ναι. Στο μνημόνιο. Για μια Ελλάδα αιώνια. Να γεμίσει με σκάτα. Γαλανέ μας ουρανέ. Γαλανέ μας ουρανέ. Να γεμίσει με σκάτα. Σαν κουβάδες ήταν αυτά τα τελευταία, τα ντραμς εκεί, σαν τενεκέδες που πέφτουνε. Με αυτόν τον τρόπο η Χούντα προσπαθούσε να πείσει τον κόσμο να ψηφίσουν ναι, τον είχε πείσει τότε γιατί λειτουργήσαν άλλα θέματα, πράγματα, καταστάσεις, εκβιασμοί. Πάντως, εκβιασμοί υπάρχουν γενικότερα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Δεν είναι το timing νομίζω να συζητήσουμε τι θα γίνει από Δευτέρα, κανείς δεν το ξέρει, δεν ξέρει το αποτέλεσμα. Πολλά θα εξαρτηθούν από αυτό, από τη διαφορά, από. Το σίγουρο είναι ότι ό,τι και να βγει, είτε το ναι, είτε το όχι, είτε με κυβέρνηση Τσίπρα, είτε με μεταβατική κυβέρνηση, είτε με οτιδήποτε άλλο, ένα τεράστιο μνημόνιο, τεράστιο όμως μνημόνιο, σε σχέση με τα προηγούμενα, θα έρθει. Και αυτό νομίζω είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να προκύψει. Πώς φτάσαμε και πώς μπορούσαμε να το αποφύγουμε, είναι ωραίες συζητήσεις, δεν είναι για την Παρασκευή δύο μέρες πριν. Αυτό που είναι σίγουρο ότι ένα 90-95% με το ναι και με το όχι του, ναι τα συναθρίζω, θα καταλήξουν σε ένα πάρα πολύ σοβαρό και δυσβάσταχτο για άλλη μια φορά μέσα σε 5 χρόνια μνημόνιο σε ένα λαό που έχει ματώσει, ματώνει συνεχώς από τις λιτότητες που εφαρμόζονται για να μην έχουμε άλλες λιτότητες και από αυτούς που έρχονται υποσχόμενοι ότι δεν θα εφαρμόσουν λιτότητα αλλά τελικά την εφαρμόζουν. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι και ρίχνουν τη λιτότητα. Δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα λιτότητας. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα ζητάνε θυσίες. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, δηλαδή οι θυσίες του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο. Οι χορτάτοι μιλάν στους πεινασμένους. Και τώρα μπορούμε να αρχίσουμε την ανακούφιση. Για τις μεγάλες εποχές που θα έρθουν. Σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις θα προσθέσουμε περί το 70% των μεταρρυθμίσεων ή δεσμεύσεων που υπάρχουν στο υπάρχον μνημόνιο. Αυτοί που τη χώρα σέρνουνε στην Άφισο. Ευτυχώς που έχουμε τεθεί υπό έλεγχο. Ευτυχώς που υπάρχει τρόικα, να το πω απλά. Μια ισχυρή Ελλάδα σε μια ισχυρή Ευρώπη. Λέν πως η τέχνη να κυβερνάς το λαό είναι πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους του λαού. Είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχτούμε και σκληρά μέτρα. Τα έχουμε προτείνει άλλωστε. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι. Δεν πρέπει να πούμε στους Έλληνες ότι πρέπει να δουλέψουν περισσότερο και να ζητούν λιγότερα. Και ρίχνουν τη λιτότητα. Οι Έλληνες δημιουργούσαν όταν ζούσαν λιτά. Οι Έλληνες πολίτες μοιράζονται τη σταθερότητα που χαρακτηρίζει την Ευρωζώνη και τη σταθερότητα που δημιουργεί αυτό το κοινό νόμισμα. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Ζητάνε Ευρώπη. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα. Εγώ θα ψηφίσω ελπίδα. Ζητάνε τη λιτότητα. Αυτοί που αρπάνε το ψωμί από το τραπέζι. Λοιπόν, η δική μας η δουλειά είναι να καθαρίσουμε το τραπέζι, να το στρώσουμε και να σερβίρουμε τη λιτότητα. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι και ρίχνουν την ελπίδα της Ευρώπης. Αυτό το τελευταίο νομίζω είναι ότι καλύτερο το κοινό μας σπίτι, το οποίο ζούμε τόσο καιρό, 5 μήνες και παλεύουμε μέσα σε αυτό το κοινό σπίτι, να βγάλουμε μια άκρη. Τεράστια αντίφαση της εποχής, θα το κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος και αυτό, και τότε θα μιλήσουμε για λάθη μετά από 10, 15, 20, 30, 35 χρόνια. Ποια είναι πραγματικά λάθη που είχαν επίπτωση στο λαό, στη ζωή του, και ποια είναι λάθη. Στα παράθυρα γίνεται ένας πανικός όλες αυτές τις μέρες, τα βασικά μεγάλα ιδιωτικά κανάλια έχουν ταχθεί υπέρ του ναι, αναμενόμενο, καθόλου βέβαια δεν το δικαιολογεί, δεν μπορεί να το δικαιολογήσει κανείς. Υπάρχουν όμως και κάποιες ωραίες στιγμές που δημιουργούνται σε αυτά τα παράθυρα, όπως χθες όταν στο Μέγκα στη Μαρία Σαράφογλου βγήκε ο ηθοποιός Κλέωνας Γρηγοριάδης. Στην ανάγκη με τις ευκαιρίες να έχουμε στο Μέγκα να πω ότι η συμπεριφορά των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών είναι παΐθιστα, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη πολύ ήπια για να μην πω κάτι πιο βαρύ, Ναι, αυτή τη στιγμή μιλάτε σε έναν από αυτούς, θέλω να σας θυμίσω. Ναι, και καταλαβαίνω ότι είσαι αναγκασμένη, μια και είμαι και ένας άλλος. Δεν είμαστε αναγκασμένοι, ενώ δίνουμε βήμα σε όλους και αυτή τη στιγμή διατυπώνεται και στις θυμίσεις. Κυρία Σαραβουγλού, έχετε την αίσθηση ότι δίνετε ισότιμο βήμα σε όλους? Έχετε την αίσθηση εσείς, σαν δημοσιογράφος, είστε νέα κοπέλα, δεν είσαστε κανένας μεγάλος άνθρωπος. Κύριε Γρηγοριάδη, θα έχετε δει πάντως. Έχετε την αίσθηση ότι δίνετε το ίδιο βήμα στη μία άποψη και στην άλλη, αυτή είναι η αίσθηση. Εμείς φιλοξενούμε προσωπικά εδώ στο Μέγκα όλες τις απόψεις, δεν μπορώ να μιλήσω για άλλα κανάλια. Έχετε την αίσθηση λοιπόν ότι στο ζύγι είστε εντάξει, έτσι? Εσείς είστε εντάξει στο ζύγι σας? Εγώ μπορώ να σας μιλήσω μόνο για το Μέγκα, κύριε Γρηγοριάδη. Γενικά για το Μέγκα σας μιλάω και εγώ, κύριε Σαραβουγλού. Για το Μέγκα σας μιλάω και εγώ. Εσείς πού μιλάτε αυτή τη στιγμή, δεν μιλάτε σε εμάς? Βεβαίως μιλάω. Αυτό είναι, δεν είναι σοβαρό επιχείρημα. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω, θα πρέπει να δούμε πώς μιλήσαμε την άποψή μου σε εσάς σήμερα και πώς μιλήσαμε την αντίθετη άποψή σας. Ξέρετε καλά. Μα με συγχωρείτε, δεν φταίω εγώ αν όλες οι κοινωνικές ομάδες τάσσονται υπέρ του ναι. Α, σοπάτε! Σοπάτε! Όλες οι κοινωνικές ομάδες που εσείς προβάλλετε τάσσονται υπέρ του ναι. Και συνεχίστηκε μετά ο διάλογος. Ήταν μια καλή στιγμή. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, προσπαθώντας να εξηγήσουμε κι εμείς, όπως όλοι, νομίζοντας ότι κατέχουμε κι εμείς μόνο την αλήθεια. 2-11-208-200, όποιοι συμπάσχετε από την ίδια αρρώστια, πάρτε να πείτε στον Αποστόλη. Ό,τι πείτε τώρα, βέβαια, θα παίξει τη Δευτέρα, που το σκηνικό θα είναι εντελώς αλλαγμένο, εντελώς διαφορετικό. Δεν έχει σημασία, κάντε προβλέψεις ή οτιδήποτε άλλο. Βρίστε να εκτονωθείτε. Καλό είναι και αυτό, χρειάζεται. Αυτά στο τηλέφωνο, στον τηλεφωνικό αριθμό, το γνωστό. Όποιος θέλει να στείλει SMS, θα γράψει real και ενώ το μήνυμά του θα το στείλει στο 54%. Και όποιος θέλει να στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και αναζητώντας όλη μια βιώσιμη λύση. Το λέει ο Πρωθυπουργός συνεχώς, δίνει κάθε μέρα σχεδόν συνέντευξη. Το είπε και χθες στη Μαρία Χούκλη, ψάχνοντας τη βιώσιμη λύση, η οποία. Εδώ πάλι είναι μια μεγάλη αντίφαση και η λέξη αντίφαση είναι πολύ χαλαρή για να περιγράψει αυτό το, όλο αυτό το σκηνικό όπως το ζούμε. Βιώσιμη λύση και Ευρώπη έτσι όπως τη βλέπουμε και την ξέρουμε δεν υπάρχει. Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να μείνουμε στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά θέλουμε να μείνουμε με μια βιώσιμη συμφωνία. Δεν θέλουμε να μείνουμε στην Ευρώπη ως η φτωχή συγγενής, ως μια αποικία χρέους. Και θα κάνουμε το παν ό,τι περνάει από το χέρι μας, προκειμένου να μείνουμε ως ισότιμοι εταίροι. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι να βλέπω πια το δρόμο μου κλειστό. Αρνιέμαι να έχω σκέψη που σωπαίνει να περιμένει μάταια τον καιρό. Αρνιέμαι να έχω σκέψη που σωπαίνει να περιμένει μάταια τον καιρό. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι οι άλλοι να βαστάνε τα σκοινιά. Αρνιέμαι να με κάνω ό,τι θέλει. Αρνιέμαι να πνιγώ στην καταφυνιά. Αρνιέμαι να με κάνω ό,τι θέλει. Αρνιέμαι να πνιγώ στην καταφυνιά. Τελευταία μας ευκαιρία να μην διχαστούμε. Δεν έχουμε άλλη. Και αυτό είναι το χειρότερο, όπως λέει ο Γκλέτσος. Δεν έχουμε άλλη ευκαιρία να διχαστούμε. Μην κόψεις από τον Έλληνα την ευκαιρία για διχασμό, γιατί δεν είναι Έλληνας. Σταύρος Θεοδωράκης με αποκαλύψεις για το ΣΥΡΙΖΑ. Και βλέπουμε σήμερα, είμαστε στο παραπέντε, κάποιοι από τους ανεξάρτητους Έλληνες τολμάνε να λένε ότι εμείς δεν θα πάμε σε αυτή τη γραμμή του όχι και υπάρχει σιγή ιχθύως από τους ευρωπαϊστές του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λάθος. Είναι λάθος, πρέπει να τολμήσουν οι άνθρωποι, γιατί, και πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί υπάρχουν κάποιες μηδενιστικές συμπεριφορές από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι όλοι δραχμόφιλοι. Δεν είναι όλοι στα ελληνική. Υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ άνθρωποι οι οποίοι είναι ευρωπαϊστές. Δεν είναι όλοι στα ελληνική. Έχει στοιχεία ο Σταύρος και το λέει αυτό ή έτσι το πετάει. Λαός μέρος Α. Ναι. Τι αχάριστος λαός που είμαστε. Είμαστε. Πιστεύω. Δεν εκτιμάται μια αριστερή κυβέρνηση. Συγγνώμη για πες. Δεν φτάνει που, όπως είπες και εσύ, μας έφερε ο άλλος στον σοσιαλισμό. Κατάφερε και έκανε τη μεγαλύτερη διακίνηση όπλων στη σύγχρονη ιστορία. Γέμισε τα σπίτια κονσερβοκούτια. Και εμείς αντί να καθόμαστε και να λέμε πώς θα πάμε να τα χρησιμοποιήσουμε, μαλώνουμε για άλλα πράγματα. Αυτό είναι. Είναι που έχουν γαμίσει την παιδεία και δεν ξέρουμε πώς θα χρησιμοποιούμε τα κονσερβοκούτια. Και δεν είναι αυτό. Δεν στα μαθαίνουν και στα φροντιστήρια. Δεν είναι να πεις ότι η ιδιωτική παιδεία το σώζει. Εμείς ξεκινήσαμε αυτοοργανωμένα μαθήματα εκμάθησης κονσερβοκούτια. Κουτιού, Πολυτεχνείο Απιθύτα, αίθουσα 542, κάθε μέρα στις 6 μέχρι την Κυριακή. Μην πάει από αυτά τα βρώμα σούπερ μάρκετ τα γερμανικά. Δεν κάνουν δουλειά αυτές τις κονσέρβες. Είναι σαν τα μπούμερα, ξέρεις, γυρνάει πίσω. Πάνω το βάζεις λαρίκι, σου γυρνάει πίσω. Το γερμανικό πάντα αυτό είναι. Κοίτα να παίρνεις μαθήματα. Πώς πέφτει μια κυβέρνηση του 50%. Πώς 5 μαγαζιά στην Ελλάδα και άλλα 2 έξω θα ρίξουν μια κυβέρνηση του 50%. Ποια είναι η κυβέρνηση του 50%, παιδί μου? Έχουμε να έχουμε κυβέρνηση 50% ποτέ. Δεν πέφτει, νομίζεις? Κοίτα να παίρνεις μαθήματα γιατί είσαι νέος. Τώρα αυτό είναι αιχμή για τον Τσίπρα. Πρώτη μέρα την μνημονιακή Ελλάδα και μιλάτε. Μας έβγαλε από το μνημόνιο και μιλάτε. Σήμερα είναι σαν να είμαστε 22 Απριλίου του 2010. Πριν μας βάλει ο Γιώργος στο μνημόνιο. Δεν εννοώ θα μας βάλει ο Αλέξης σε κάποιο μνημόνιο αύριο ή μεθαύριο. Όχι. Αλλά ζούμε το τότε, το 2010, ότι δεν έχουμε μνημόνιο. Και δεν εκτιμάται το Τσίπρα που μας έδιωξε τα μνημόνια. Άι στο διάλο. Εδώ μιλάμε, υπάρχει σύστημα. Φεύγει, υπάρχει σύστημα. Κρατάει ο άνθρωπος δεσμεύσεις και βγαίνουν μία-μία. Και τώρα που βγήκαμε από τα μνημόνια, σιγά-σιγά θα πάρουν σειρά και οι δεσμεύσεις υπόλοιπες του Τσίπρα, ή όχι. Δεν φορολογηθήκανε οι πολυεθνικές εταιρείες. Τα πράγματα στα σούπερ μάρκετ ακόμα εξακολουθούν και είναι πανάκριβα. Οι Έλληνες στις λίστες Λαγκάρτ από εκεί δεν πληρώσανε τίποτα. Από τον Αύγουστο έχουμε να πάρουμε λεφτά από την Ευρώπη. Έχουμε δώσει, νομίζω, δεν είμαι τζουάντα ακριβώς το νούμερο, 17 δις στους δανειστές. Και νομίζω στις τράπεζες έχει 100-120 δις. Πες μου εσύ ένα λόγο για να ψηφίσω ναι. Δεν υπάρχει. Μόνο όχι. Να κάνω μια ερώτηση ταπεινή, συγγνώμη. Όχι σε τι? Τι πράγμα? Το όχι, σε τι είναι το όχι? Δηλαδή όχι, έχει... εγώ όχι, και εγώ όχι, αλλά σε τι τελικά? Το όχι στο μνημόνιο. Αυτό λέμε με το όχι, το λέει τόσο κύριο Τσίπρας καθαρά. Πες το παιδί μου να καταλάβω ότι είναι αντιμνημονιακό όλο αυτό. Ή όχι στο μνημόνιο των άλλων. Ναι, στο μνημόνιο που προτείνουμε εμείς. Τι γίνεται, παιδί μου, πες μου να ξέρω. Όχι στη χοντρή θηλιά, ναι στη λεπτή. Απευθύνω στην. Απευθύνω. Ρε που δεν θα βγάλω άκρη. Θέλω να αποφασίσω, βοήθαμε. Να σου πω, τα έχω λίγο μπερδεμένα τώρα, γιατί αυτό τώρα θα ακουστεί Παρασκευή. Και εγώ είπα θα είμαι έξω από ένα σούπερ μάρκετ με ένα πακέτο μακαρόνια. Αυτό που είμαστε μακαρονάδες και παίρνουμε όλοι μακαρόνια. Δεν μπορεί να πάρεις κάτι άλλο, πρέπει να πάρεις μακαρόνια. Ή που θα έχουν δεχτεί την πρόταση του Τσίπρα και θα πανηγυρίζω τώρα στην οδό Μνημονίου 3 και Θεσμών Γωνία. Να σου πω ραντεβού, Ντροπή. Να σου πω τώρα, τι κατάφερε αυτό τώρα? Να μας βγάλει από το μνημόνιο, τι κατάφερε? Έδιωξε το μνημόνιο από τη χώρα, τι κατάφερε? Μόνο αυτό. Αυτό, να ξεφτυλίσει και λίγο τον όρο αριστερά. Είναι δύο επιτεύγματα, να ξέρεις. Ντρέπεσαι να πεις το αριστερό πια. Ρε παιδάκι μου, και εσύ βιάστηκες πρώτη φορά αριστερά, πρώτη φορά αριστερά. Άστο, άλλη φορά αριστερά. Τώρα πρώτη φορά αριστερά δεν βγαίνει. Άλλη φορά αριστερά, αυτό είναι καλύτερο σύνθημα. Καλύτερο είναι, αλλά δεν θα θώσουμε και τις 40 χρόνια αυτός που μας είπε το αίμα. Ό,τι και να κάνει ο Αλέξης μέσα σε 5 μήνες. Η αλήθεια είναι ότι το προσπάθησε πολύ. Προσπάθησε πολύ να συγκριθεί μαζί τους, αλλά εντάξει, δεν το κατάφερε ακόμα. Αυτοί οι 40 χρόνια που μας πήρηξαν τους ξέρουμε. Ναι. Σε τι φάση είσαι? Δημοψηφίσματος, στη φάση διλήμματος. Να στηρίξω τι? Απλά θέλω να πούμε λίγο στον κύριο Σταϊκούρα που βγήκε προηγουμένως στη Μακρύ. Επειδή ακριβώς μια κυβέρνηση κρίνεται εκ του αποτελέσματος, τα αποτελέσματα της ανεργίας, των μειώσεων, της φορολογίας και όλων των υπολείπων που μας έφεραν εδώ είναι τα αποτελέσματα των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αυτό ας ξυπνήσουμε λιγάκι. Ας διαβάσουμε λιγάκι στα θέματα Ισλανδίας και Ιρλανδίας. Όταν οι μεν Ισλανδοί ακολούθησαν το όχι στα μέτρα και οι δε Ιρλανδοί ακολούθησαν το ναι. Ας ξυπνήσουμε λιγάκι και ας ξεφύγουμε λίγο από το ότι φάμε και ότι πιούμε και ότι αρπάξει ο κόλος μας. Ο θάνατος θα έρθει. Απλά έχουμε να επιλέξουμε εάν θα είναι αργός και βασανιστικός ή αν θα είναι ακαριαίος για να έχουμε χρόνο για ανασυγκρότηση. Απλά τα πράγματα. ο καιρός παραμονεύει. Μες στα στενά του κάτω κόσμου να σε βρει. Και 13 αιώνες άνεργος γυρεύει. Σου και το αίμα να σου πηγεί. Και 13 αιώνες άνεργος γυρεύει. Την κυβότο σου και το αίμα να σου πηγεί. Σε καρτερούν μαστιγωτές και συμπληγάδες, μες στα μαλάματα μια νύφηξα γρυπνά, και έχει στα πτιά της κρεμασμένες τις Κυκλάδες. Είναι το κρεβάτι της λιμέρι του Βονιά. Τραγούδια κάπως, προσπαθούμε να τακτοποιήσουμε ψυχικά και πνευματικά όλα αυτά που συμβαίνουν. Χτες βράδυ είχε και ο Γιώργος Παπανδρέου συλλαλητήριο στην πλατεία Κοτζιά, συλλαλητήριο και Γιώργος, ό,τι καλύτερο. Το είδαμε και αυτό μέσα στα πολλά που έχουμε δει. Μίλησε λοιπόν εκεί ο Γιώργος και ήταν πολύ αποκαλυπτικός και κυρίως πολύ μαχητικός. Πάνω στα αρχίδια μιας εθνικής τραγωδίας, πάνω στα αρχίδια της μαζικής φτωχοποίησης σε ποσοστά που ούτε διανοούμαστε σήμερα. Δεν θα υπάρχει ελπίδα. Μόνο αρχίδια. Νομίζω τα λέει πολύ καλά ο Γιώργος Παπανδρέου. Εδώ συμφωνούμε όλοι, γιατί το περιέγραψε και πολύ γλαφυρά και πολύ παραστατικά. Έδωσε τις εικόνες εκείνες που χρειάζεται ένας ακροατής για να τακτοποιήσει αυτά που συμβαίνουν. Ελληνοφρένεια λέγεται. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τι σκέφτηκα. Έτσι, αντιγράφουν μέχρι και οι εταίροι, εσύ. Εμένα? Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Όπως έκανες εσύ με την τιμή των αυτοκινήτων που έλεγε τιμή συζητήσιμη, αλλά δεν αλλάζει τιμή, απλά θα το συζητήσουμε. Έτσι και αυτοί λένε, ελάτε να συζητήσουμε. Το παλούκι θα το φάτε. Θα συζητήσουμε όμως γιατί πρέπει να το φάτε. Δεν θα αλλάξει κάτι. Απλά θα συζητήσουμε γιατί πρέπει να φάτε το παλούκι. Έτσι πάει. Το δικό μου έβγαζε πιο πολύ γέλιο όμως. Το δικό σου έβγαζε πιο πολύ γέλιο, το ξέρω. Αυτοί βγάζουν μόνο κλάμα. Άστο. Λοιπόν, όχι, ψηφίζουμε έτσι. Σέβομαι τσερέμος. Σε τι όχι? Όχι σε όλα, δεν ξέρω. Εγώ όχι θα πω. Απλά όχι. Όλα όχι. Κνήτης παραδοσιακός, σε άκουσες όχι και πες να πας από πίσω. Αν το όχι σημαίνει ναι, δεν σε νοιάζει. Έχω δίλημα, ναι ή όχι. Πες μου, γρήγορα. Έχω τρελαθεί, κοντεύω να σπάσω τηλεοράσεις. Ακούω βούλτευση. Μην κάνεις καμιά μαλακία και σπάσεις τηλεοράσεις. Δεν λειτουργεί έτσι όλο το σύστημα έτσι της τρομοκρατίας. Δεν χαλάς τώρα και τα όπλα των Σαμαράδων και των λύκων όλων που περιμένουν την αναμπουμπούλα για να χαρούν. Δεν χαλάς έτσι τώρα ξαφνικά. Ναι. Πιο εύκολα πιάνω τη ζωή παρά εσά. Γιατί παίρνει τηλέφωνο τη ζωή, τα νεύρα τη είναι ήδη κρόσια, παίρνει ακόμα να την τζατήσει. Να τη πει τι. Να με βρήσει. Α, εντάξει. Θε εσύ να μην ελίκει. Η εμένα είναι τη ζωή. Εντάξει. Δεν έχω θεσμικό ρόλο εγώ όμω. Δεν έχω θεσμικό ρόλο. Ο Τσίπρας με έχει ξεχάσει. Δεν έχει κάνει διεύρυνση τη αριστερά, αυτό είναι το πρόβλημά του. Θέλει μόνο τη δικιά του αριστερά, αυτή την βιτρινιάρα. Σήμερα είσαι χαρούμενο. Καλά είμαι. Καλά. Γιατί τελείωσε το μνημόνιο, δεν ξέρω αν το ξέρει. Το είπε και ο Αποστόλου Τσαπανίδου πριν από λίγο. Ναι, τελείωσε από χθε το μνημόνιο, το ξέρω. Το έχω πάρει χαμπάρι εγώ. Και δεν είσαι χαρούμενο. Που τέλειωσε το μνημόνιο. Όχι, γιατί αλλιώ είχαμε μάθει τώρα 5 χρόνια. Ποιο ξέρει τι έρχεται τώρα που τέλειωσε το μνημόνιο, όπω το λέγαμε μέχρι τώρα. Αυτό είναι ένα θέμα, τουλάχιστον μέχρι τώρα ξέραμε πώ να το χειριστούμε. Ρε εσύ, συγκινήθηκα που είδα το Θοδωράκι στη τηλεόραση εκεί πέρα. Αποφάσισα να ψηφίσω ναι, αλλά ξέρεις τι είμαι, ελεύθερος επαγγελματίας και δεν βγαίνω να ψηφίσω. Θέλω ένα εικοσάρικο να είμαι στην προκαταβολή φόρου και στο διπλό ΦΠΑ. Κάνεις παζάρι, κουφάλα. Πουλάς την ψήφο σου, λαμόγιο. Σωστός. Πρώτο συγκινήθηκα και με τη συγκέντρωση. Όλοι οι γέροντες εκεί πέρα, καταρχήν τους είχα ξαναδεί όταν πήγανε για κοκαλοθεραπεία στην Αγία Βαρβάρα. Ναι, α, η ίδια ήταν, αποκλείεται. Δεν είσαι εντάξει, να το ξέρεις. Δεν είμαι εντάξει. Γιατί? Με χωρίσει πάρα πολύ. Δεν φτάνει αυτό το μπάχαλο γύρω. Δεν φτάνει που φεύγετε καλοκαιριάτικα και μας παράτατε σε αυτό το χάλι. Πού φύγαμε, μωρή, εδώ δεν είμαστε. Στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, τη φατσούλα σου, εγώ που θα τη βλέπω, στις φωτογραφίες. Γιατί, μωρή, πριν έβλεπες τη φάτσα μου. Έλα, μωρέ, τέλος πάντων δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα ότι εγώ έκατσα χτες, έκανα διάλειμμα από τη δουλειά, να κάτσω να δω το επεισόδιο της Δευτέρας και μου φύγε το παστίτσιο από τη μύτη. Γιατί? Γιατί ήσουν στο ATM 3 λεπτά από το σπίτι μου και εγώ να μην το ξέρω. Να μην το ξέρω τι. Σε ποιο ATM, Μαρή? Στην Παλίνη. Στην Παλίνη δεν ήσουν για το γύρισμα τη Δευτέρα. Στην Παλίνη. Όχι, το δρόμο. Είναι αλήθεια, ήμουνα στην Παλίνη. Τρία λεπτά από μένα. Και δεν ήμουνα κοντά να σου δώσω ένα σβουριχτό φιλί να μου φύγει το άχτη, ρε φίλε. Δηλαδή... Δώσαν άλλε, μην αγχώνεσαι, μου δώσαν άλλε. Δεν έμεινα χωρί φιλί. Φιλί, φιλί, με λιγόνι. Κατά τα άλλα. Κατά τα άλλα, όλα καλά, γενικώ, καλή φάση το 60 το σημερινό το σήκωσε. Όχι. Καναγέρο νεκρό είχαμε ή ακόμα. Ή περιμένουμε μια προβοκάτσια. Όχι. Τι γίνεται, παιδιά. Περάσαν τόσες μέρες, παιδί μου, και δεν έχουμε νεκρό έξω από τράπεζα. Τι θα έχουμε να λέμε. Έλα ρε Αποστολή, αλλά και πήγε η καρδιά μου στη θέση της. Είπα και εγώ ότι προσχώρησα την κρυσίδα με τους τρεις κατάρατους. Ότι έγινε ο Καλαμούκη Τσιπρέος. Όχι, εμείς έχουμε όλη την πρόθεση να γίνουμε Τσιπρέοι. Ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή δεν θέλει να είναι Τσιπρέος, προτιμάει να είναι Ευρωπαίος. Ό,τι πει ο σύντροφος Κυριακού, ο σύντροφος Βαρδινογιάννης και τα υπόλοιπα καλόπαιδα να μην. Λίγο αυτοί, λίγο εσείς, λίγο τα γουρουνάκια του Περισσού, τα καλοταϊσμένα γουρουνάκια του Περισσού. Ότι μιλάς ακόμα, παιδί μου, μιλάς ακόμα. Σχηματίζεις ακόμα το τηλέφωνο να με πάρεις τηλέφωνο. Δεν τρέπεσαι. Πρέπει να σταματήσουμε εμείς να μιλάμε. Όχι, δεν χρειάζεται να μιλάτε. Αλλά κάτσε λίγο να συλλογιστείς κιόλας. Δες και τι γίνεται, μην μιλάς μόνο. Δες και τι κάνει ο δικός σας. Για Μακρονήσια, παιδί μου, θα ξεφτυλίσετε και τα Μακρονήσια. Έλεος, ρε π***ι. Έχουν μια ιστορία, σε βάσω αυτό τουλάχιστον. Γαμίσατε τον όρο αριστερός, όχι και τα Μακρονήσια. Αφήστε και κάτι που δεν θα φυσοδομήσετε πάνω. Αφήστε και κάτι ασκήλευτο. Έλεος, ρε π***ι. Έτσι. Για την Ευρώπη της Δημοκρατίας ή για τη Δημοκρατία της Ευρώπης. Ό,τι θέλετε. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος γιατί έχουμε τις παραγγελιές όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και αυτή την Παρασκευή. Σας αποχαιρετούμε. Θα τα πούμε την Δευτέρα. Γεια σας. Μην ξεχάσει για την Παρασκευή, για να βάλει τον Άδωνη να συλλαβίζει το δημοψήφισμα. Δηλαδή, ψήφο εκείνο. Και να βάλει και εκείνο τον ταλέπορα, λέει οχ, από πίσω. Και έναν πλέκα να λέει νιέχ στο τέλο. Δημοψήφισμα! Στην πλατεία μια επαρχία το πλήθο κοίταγε ενθουσιασμένο. Έναν γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχω σε σκηνή και σεβασμό. Οι γεροντοκόρε του χωριού παίζαν ανέσχυτα με το ζώο. Δεν λέω πώ, δεν λέω πού. Προσοχή στο γορίλα. Μάθη είχε πάρει μια κοπελίτσα από μια ταβέρνα και σου λέει: θέλω κάποια λουκάνικα. Αυτά με τα 15 cm, με τα 20 cm κτλ. Και εσύ τη έκανε πλάκα και αυτή φυσικά δεν το κατάλαβε ότι ήσουν εσύ. Ναι, ποια ήταν, η αδερφή σου ήταν. Η αδερφή μου δεν ήταν, μήπως ήταν η δικιά σου. Τη δικιά σου. Κάτσε την πλάκα. Καραγκιόζη. Και τώρα, πότε μπορεί να το βάλει. Θα δω, δεν ξέρω. Άσε με, γεια. Τα λουκάνικα. Την κοπελιά που πήρε και ήθελε να παραγγείλει λουκάνικα. Είσαι και μερακλού, λέω, μερακλού. Τι να κάνω, εντάξει, αυτά μα αρέσουν. Τα μερακλείδια. Τα λουκάνικα θα σ' αρέσουν, τι θα σ' αρέσουν εσένα. Έλα, γεια. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μία παραγγελία θέλω να κάνω για τον κύριο Νατσίκο Θοδωρή από την Πιπερίτσα. Τι παραγγελία? Λουκάνικα. Χωριάτικα? Ναι, λουκάνικα, χωριάτικα. Μοσχάρι ή χοιρινό? Μοσχάρι, νομίζω. Μοσχάρι. Έχει πρόβλημα στο αιματοκρίτη? Όχι, είμαστε εστιατόριο. Α, είσαι εστιατόριο? Ναι. Α. Πώς το κάνετε το λουκάνικο? Αυτό δεν έχω ιδέα. Εμένα μια παραγγελία μου έδωσε. Ωραία, πόσα κιλά να παραγγείλω? Μου είπε σε τεμάχια. Πόσα τεμάχια θέλετε λουκάνικο? Τον 10 cm, 20 τεμάχια. Τον 10, κάτσε να το βγάλω έξω να το μετρήσω. 20 τέτοια. Ναι, τον 10-20. Με πράσο ή με πορτοκάλι? Να σα πάρω σε λιγάκι, γιατί αυτέ δεν μου έχει τόσο ακριβώ αυτό. Εσείς δεν το έχετε δοκιμάσει καθόλου το λουκάνικο? Όχι, δεν το έχουμε δοκιμάσει. Πρώτη φορά. Δοκιμάστε κι εσείς πρώτη φορά λουκανικά. Να επικοινωνήσω λίγο μαζί και να σα πάρω σε. Περιμένω να μου πείτε. Ωραία, ευχαριστώ. Το όνομά σα? Άννα Μαρία. Καλησπέρα, Άννα Μαρία. Καλησπέρα. Σας πάρω σε λιγάκι. Θα περιμένω. Ξαφνικά το μεγάλο κλουβί που έγκλειστη ζούσε κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχα ένα σχήμα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί. Σκέφτηκε σήμερα θα τον αλάβω. Μιλούσε για την παρθένια του που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβω. Βάλε την Παρασκευή προσοχή στο γορίλα. Στην πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος έτρεγε. Ναι. Ξέρω. Αυτό. Ενθουσιασμένο. Οι Σιριζέοι απέδειξαν πως άλλο ιδέες και άλλο η πράξη. Ο αφέντης ούρλιαξε! Προσοχή! Του γορίλα του έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες το καθής. Σπέβδει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες και άλλο η πράξη. Προσοχή!